Az epilógus. Miután a kórházban helyre jött, rögvest meg is kezdődött a bírósági ülése. Mindegyik vádpontban bűnösnek találták. Nagyon sok bizonyítékot gyűjtöttek ellene a magyar hatóságok. Guduva ügyvédje próbálta az egészet Magyarország migránsellenes politikájára fogni, hogy pusztán egy bűnbakkot keresnek a sok ott történt, szadista bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban, mert a tetteseket egyiknél se találták meg, így Guduva pont kapóra jön számukra, rá lehet valakire kenni ezeket. Azonban a bíróságot ez nem győzte meg. Mutatták a fotókat a megerőszakolt, megcsonkított férfiakról, nőkről és gyermekekről, végigvezetve az esküdtszék tekintetét az összes helyszínelők által lőtt fotón, ahol Guduva megfordult. Ilyen kegyetlenséggel elkövetett emberölésekre még alig haláttak példát. Sok dolog olyan volt, mintha nem ember, de még csak nem is állat csinálta volna őket. Tanukat is behívtak, akik közül mindegyikük megerősítette azt, hogy ő volt az, természetesen a legértékesebb sértett Magyarország miniszterelnöke volt, aki nehezen talált szavakat arra, amit átélt a negroid hátrepesztő kezei között. A bizonyítékok tornyosulása a miniszterelnökkel történt dolog, és Guduva múltja végül hamar meghozták azt, amire sokan vártak. Kihirdették bűnösségét. Németországban fogja megkezdeni 10 éves, feltételes szabadlábra helyezés nélküli büntetését a Stammheim börtönben. Sokan hőbörögtek a tanúk közül, hogy nem életfogytiglan börtönbüntetés kapott, viszont a bírói ítélettel nem tudtak mit kezdeni. Guduva még hallgatta a tanúkat, sértetteket, a miniszterelnököt, és végül a bírói ítéletet végig izgatta magát. Izgatta az, hogy mennyire bűnösnek találják őt, és hogy mennyi sérülést okozott. Viszont egy utolsó szót szeretett volna még szólni a bíróhoz. A bíró megadta neki az engedélyt, de mondta, hogy az ítéleten nem lesz változtatás. Guduva az asztal mögül a bíró elé sétált. Megállt, és hirtelen elővette az ágaskodó, kőkemény faszát. Az emberek olyan sokkot, riadalmat kaptak ettől, mintha egy fegyvert vett volna elő. Guduva gyorsan húzott rajta párat, majd egyenesen a tőle több, mint egy méterre lévő bíró arcába spriccelte. Rendőrök, a bíróság őrei, mindenki oda sietett, hogy lefogják Guduvát. Bár őt sikerült lefogni, a faszához senki se nyúlt, abból meg csak spriccelt, ömlött továbbra is a dühös heretartalom. A vén bíró spermás arccal ütötte kis kalapácsával az asztalt. Teljesen kikelt magából. Ordította, hogy 15, nem, 20 év, életfogytiglan! Viszont az ügy már le volt zárva. Az ítélet hirdetés megtörtént. És ez már egy külön dolognak számított. Guduva falkából közben csak ömlött továbbra is a geci. Ő meg csak röhögött az egészen. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha